sevdiğim sendin şu yeryüzünde. Ne olurdu benim olsaydın, bir dua gibiydin seven kalbimde. Ne olurdu benim olsaydın, ne olurdu benim olsaydın. Seni gözlerimden hiç ayırmazdım, kalbimde saklayıp hiç çıkarmazdım. Şimdi hasretinle böyle yanmazdım. Ne olurdu benim olsaydım. Senin içindi. Ne olurdu benim olsaydın. Seninle yaşamak tek isteğimdi. Ne olurdu benim olsaydın. Ne olurdu benim olsaydın. Seni gözlerimden hiç ayırmazdım. Kalbimde saklayıp çıkaramazdım. Şimdi hasretinle böyle yanmazdım. Ne olurdu benim olsaydın. Ne olurdu benim olsaydın.